powietrze pocztowej. Jak słowa parę sekund po tobie. Nie boli bardziej nic niż te rzeczy, co sny przeleżały tyle lat w mojej głowie. Gdzieś obok nich jestem zły w tym, co robię. Zbyt słaby, by do końca kiedykolwiek dobiec. Co miałem tam, każe nam zapomnieć o sobie. Kiedyś każdą z tych chwil, każdej z nich opowiem jak nikt. Niosłem żal i wstyd i nie zniczę stąd kroków złych. Słabych dni słyszę wciąż echo śmiechu i trzasku w drzwi. Jak szorstki dotyk grzechu, jak ten chłodny mgły. Mały, gruby chłopak, co miał wielkie sny i mało wiary w to, co wokół, chyba nie wierzył żaden. Bałem się patrzeć w okno, w którym stoję dziś i jak nikt mam wrażenie, że to nie przez przypadek. Znam gorzko słodki smak potu i krwi. Wiem, ile trzeba po niego biec. Pamiętam, jak mieli tu dla mnie piękne wielkie nic. Chcesz, załóż skrzydła i leć. Mieć zawsze wszystko, być może każdy. Mamy własne przeboje, swoje własne gwiazdy i historie prawdy, której nikt nie pamięta. Nie wierząc w to, czego nie miałem w rękach, a składam razem je przed snem przy miasta dźwiękach. W trybach złudnego piękna na umór. Przy chórze tłumu, gdy czyjąś niewinność żegna, dali mi szansę, pozbawiając rozumu. Mój tumult tak stratuje tak schematów i wnętrze głowy mi rozsadza rytm. Chcę coś im dać, zabierając coś światu. Wiarę w to, co wokół nie wierzył nikt.